se to mucioni, moske povatida. تا که در سلسله تا که در سلسله زلف تو آویزیم دریا که در سلسله زلف تابیده‌ای رشته مهر هر سلسله بگسیخته‌ای Oh. چه گوهرها به نثار قدمت ریزد.